تمام حروف جر یاد کہ باو تاو کاف لام تو الحروف المشبهه بالفعل زين بحث فحروف كده حروف مشبهه بالفعل حروف حروف کے مشبہ ہی دفعل سر دفعل سر مشابہت لفظا نم دے او معنی نم دے الحروف جمع کثرت را وزن دا حروف جمع کثرت را جمع قلت خسرو را دان دی جمع قلت سرو را دان مخیطا سوئے افعل افعال او فعلت او بلکمو سرو را دانو او الحروف دا جمع کثرت تو حالانکہ حروف مشبہ شپک دی اکار دا وچی دا سی ویلے میں احرف المشبہت احرف دا افعلو پودر مانی جمع قلت دا جمع قلت دا دریونا ترلس پوری و دلسونا چی برے جمع کثرت ہوئی دا حروف پاک دیو جمع ورد دا الحروف رو را جمع کثرت اکار دا وچی دا سی ویلے احرف المشبہ جائے وی زکا ہوئی تردن للباب تردن للباب تردن دکل دکی دے حروف جر اور پھر سورا دی حروف عطف دا غی دا وجنے دل تکم الحروف ہوئے چھ دا غی سرے وزن برابر ہے خر چھ دا خر نہ کمی وگے پھرے کبیا دا غی سرے برابر ہو دکا مکی چھ حروف جار دی اور اس سے الحروف العطف دی جو تردن لی باب مونگا الحروف ہویا دا چھ دیکھ نور لغتنم دی نور لغتنم دی لعلا لعنا ایک نور لغاتم دیو دارنگی انکی کلا انویلشی انکی کلا انویلشی انی مخفف من المسقل انی مخفف من المسقل ناگا کل بیانا سترسی ایک نور لغاتم دی نور تلفظاتم پاکی کی دیشی دو حروف چھ مشبہی بالفعل دا فعل سر او دا مشابہت دا فعل سر لفظیم دے او معنویم دے لفظی پا سلاسیت و ربائیت کرے فعلم سلاسی را دی لکا ذرابا فعلم ربائی را دی لکا دا حرجا دارنگ دام ربائی و سلاسی را دی انہ سلاسی دے او لیکن ربائی دے لعل ربائی دے دا غرنگ پا فیل کے میر غام را دی دے کے میر غام را دی مد دا پاسل کے دے مادادا انہ پاسل کے دے آنانا نو دی وجہ دے کے میر غام را دی او ماننم مشابہت تے ذکر دے انہ مانا تحقق دے او دا انہ مانم تحقق دے او دا کہ انہ مانا تشابہ دے او دا لیکن مانا استدرکل دلیت مانا اتمنا دلال مانا اترجع نو مانا کم دا فعل پشان دی نو دا حروف مشابہ شو دا فعل سرا مشابہت تیت پدو قسم دے لفظیم دے او معنویم دے لفظی پس کرے سلاسیت او پروبائیت کی او پیدغام کی پیدغام کی او معنویم دے دکا چی دا دی مانا مانا دا فعل دا دا انہ دا انہ مانا تحقق او دا کان مانا تشابہ او دا لیکن مانا استدرک او دا لیت مانا اتمنہ او دا لال مانا اترجع بلا دا چھ فیل داخلی گی پا اسم دیم داخلی گی پا اسم چھے بے زرابا زیدن عمرن جو زرابا پا زیدن عمرن دوارو داخل شو دارنگی دی پا دوارو اسمینو داخلی گی انہ زیدن قائمن نو چھے کل دا حروف دا فیل سر مشابی شو لفظن و معنن نو دیتا منگا دا فعل عمل فرعی ورکلو دا فعل عمل مورتورکو لیکن عمل فرعی دا فعل دو عمل دی عمل اصلی دا دے چھ فعل لنبنی معمول طرف ورکی او دویمتا زاربا زیدن عمرن نو دا زیدن لنبنی معمول لے فائل لے او عمرن دویم معمول لے مفعول لے نو دا فعل عمل اصلی اول طرف او دویمتا منگا بالعکسو کو منگا دا دیو لنبنی معمول منصوب کو او دویم مرفوع کو عمل فرعی مورتور کو اصلی عمل مذکور نکو چرتا مساوات دا فرع دا اصل سرارانشی فرع فرعوی او اصل اصلی فرع فرعوی او اصل نو دا فعل عمل اصلی دا دے چی معمول اول بے مرفوعی او معمول ثانی بے منصوبی دیتا مگا بلاکس عمل ورکڑلو دیتا عمل فرعی وی او مگا عمل مورکڑے وی نو بیا با مساوات دا فرع دا اصل سرو گر فرق مراتب نکونی زندی قی بیا جرم را دی خلق بیرا تا بدر دوئی چی دامو سوکن نو حروف مشبہ بالفعل ستتن ناشپک دی انا انا کا انا لیکن او لیتا او لعلا دا طول حروف صدارت فی الکلام غاڑی دا طول با دا کلام پر سر کراری ما سوا دا انا نا انا صدارت نغاڑی جتا چی انا ما باز پل پتاویل مفرد کی در دی او مفرد خود ضرور تو غواڑی چی ورطرے یو دیشی دغه مفرد نه کلام جوړیږي نه نو دی وجنه ان میس کې راځي لیکن دا نور ټول دي ای باقاعده صدارت واړي الګه هم بیره ده ای گزارانه کېږي دی موږ به دا کلام پسر کې راړي لے تو لال ہے ڈٹول نہ رستو کو دکا چین نہ وان نہ کان نہ لاکن نہ دا سلور والا دا راضی دا پارا دا جملے خبری او لے تو لال چ داخل شی جملے انشائیہ کی جو انشاء بعد الخبریہ اصل پر جملوں کی جملہ خبریہ اصل پر جملوں کی نہ پا اصل دلالت کو ان کا مقام مقدم کر او بیا وہی ہذه الحروف دا حروف تی تدخل دا داخلی کی علی الجملۃ الاسمیہ جملہ اسمیہ باندھے یعنی مبتدا و خبر باندھے نو تنصب الاسم اسم تب نصب ورکی و طرف الخبر دادا دا عمل فرعی دے ذکر فعل دو عملو عمل اصلی چول معمول مرفوعی او دیتا مفرعی ورکلو ذکر چی دا فرع دا نو فرع تب فرع ورکے کما عرفتا لکا دا خبرتا پی جندلی دا لك ان زيدا قائم دا خبر تا پی جن دی ہوے ہاں تک یہ سمجھ دین نو خبر دین نہ مخنو تیر شی سو سو دل دا خبر تا پی جن دی دا مثال دل تے بیا در کو میں ان زيدا قائم نو ان حرف دا حروف مشبہ بالفعل نہ اسم منصوب خبر مرفوع واڑی زيدا اسم دین نہ شو قائم نے ان سرد خبر نہ جملہ اسمیہ خبریہ شو فقد يلحقها او کلا نہ با کل نہ کل و ملحقی گئی سر ما کاف کف یا کف منا منا کول یہ کف تم کف زکوئی چی دیکھ سا شیوا چنو لان دیتی نوزی کف یا کف مکفوف پی جنی چاہتا ہوئی مکفوف لن تو ہوئی نظر نلگی مکفوف آما تا مکفوف ہوئی کفیف مرت ہوئی مکفوف البسر نو کل نہ کل داخلی گی پدی بانی ما کاف یعنی اگا ما بدائی دا عملنا بالکل منا کی چی ما پی راگ بیا انما عمل نشی کولے ذکر چی انا او انا دا حروف تی او حروف ضعیف فی العمل لی حروف اصل پا عمل کے فعل لے او حروف نچی ما راشی نو پا ما بین دا انا کیو دا اسمو دا خبر کے فصل را گئے نو دی سر دا فصل نبی عمل نشی کو سر دا فصل نبی عمل نشی کو لے نو دی وجہ نبیا دا باپا جملہ بانے فعلیہ بانے بیا داخل ہو لشی فتکفہا دغه ما به منع کی دی یعنی لعمل دا عملنا دغه چې بما بین دا عمل او دا معمول کی فصل راغه بما سرا اصل کې خو ان زیدنو چې دا انما او انو دا انو دا زید په میز کې میم در ما دا حائل راغه تدخلو دا با داخلی گی پا فعالو بانے دا با پا فعالو بانے بیا چکمنو داخلی تقولو انما قام زیدن انما کل چی ما ورسرنو بیا دے پا فعل نشی داخلو لے بیا بیلا دے من پا اسمینو داخلے او چی ما راغنو بس اننے عرص خطا کن نم پا فعل مور داخل کو انما حرم علیکم المیتت والدم قرآن کرا دی انما حرم حرم فعل لے وعلم علک بلا خبر الذکا تتودم قران کرا دی انما حرم حرم فعل وعلم علک بلا خبر الذکا ان مكسوره الحمزه ان چ مكسوره الحمزه وی یعنی ان وی ان نو دا معنی دا جملے مضبوطی معنی دا جملے کے فرق نہ راولی ان مكسوره الحمزه اگ ان چ حمزه پک مكسور والی لا تغيروا دا نبدل ایمان الجمله بل تؤكدها بلکہ معنی دا جملے خم مقرر کئی او مضبوطی ان سم دا نر بچے کنا جملہ سم جملہ کلاک چاغه بیا ورو خدی نه خوا خوا جملې تؤكدها او ان بیکار ده ان بیکار ده دے جملہ متاویل لمصدر کی دے جملہ ختم کی جملہ وا او دے تے بیا مفرد جوڑ کو نو ان کمزور دے و ان مفتوحه الحمزه ان چ حمزه پک مفتوح والے ما بعدها من الاسم والخبر في حكم المفرد ذكر ذا ان ذا انصر مشابه نو انم فعل سگر دولو مصدر گر دولو دارن گے ان بم جملہ ثابت مصدر کی ولذالک دغه وجنا چ ان وان کے فرق تے ان جملہ مضبوطی او ان جملے نہ مفرد جوڑئی نو یجب الکسر کسر واجب ادا اذا کان کل چراشی پسر دا کلام کی پسر دا کلام کی با ان راضی ان زیدن قائم ان زیدن قائم وباد القول دا قول نہ پس ان راضی دکا قول مقولہ غواریو مقولہ نہیں مگر جملے مقولہ نہیں مگر نو جملے سر مناسب سری ان لیدکا ان جملہ سمک لک کی سم جملے کی قالو ما تو مقولہ راڑو مقولہ نہیں مگر جملے وباد القول اللہ تعالیٰ وی قال انہ یقول قال انہ یقول انہ دا قال نا پس راغل دے قال موسیٰ علیہ السلام وی انہ یقول اللہ تعالیٰ فرمائی انہا بقرت دا دا سیو غوادا لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک نو قال نا پس انہ راغل نو دا خدا پا خدایی کی دا مشرق دا تر مغرب پوری گولے کدا قال نا پس ان نراغ چی ان نو نو آئے گورے بعد طالبان قال او یو غین پس ان نراغ لی ان نو ان استاد تے پدے مخیو سا پیڑو باسی چی تا نحو سد پارا ویلی وا نحو خود دے دا پارا ویلی وا چی دا قال نا پس با ان نیو تو لگیا دے ان نو اس ما کتلو یو استاد دے و طالب نسام چھاکس تا نحو ویلی سد پارا دا نو دا خدے پا خدا ہے کی گورے چی قال رالو خیال کو گورے او دست مات نشی کانی نحوی بدر تا کافر ہوئی چھے کافر دا نحوی دا قانون لگ یو کافر خوش رعی وی یو کافر نحوی وی چھے دا نحوی قانون نمانی نو انہو یقول انہا بقرتن دو دائیو نشو پسر دا جملی کی چھے رغلی نو انہ بوائے انہ بچرم نوائے ذکر چھے کلام بالمفرد دا مفید دا فائدی نوی نو سڑے چھے وہ کلام دیکھ رکھے تو پکارا چھے مخاطب تا فائدہ ہو رسی مفرداتو نا خصوص بات میں کہیں دوائم دا چی دا کالا نا پس راگلے نا پا پوٹو سرگو با ان نوے او کچالی کلے ان نین ام بنوے بورے آقل پس نکتا نمیرا ود اخیار نکتو پس ندی تا دا علم دید پارا کڑا دے چی غلط بارت بٹی کے او درائم و بعد الموصول دا موصول نا پس وم ان نوائے دکا موصول سلہ گواری موصول او سلنی مگر جملوی سلنی مگر قول سو گواری مقولنی مگر جملوی موصول سواری سلنی مگر جملہ نو دا موصول نا پس بم ان نوائے لکا اللذی انکا ضربتہو ماتا او تا چکم طالب والے وغا مرشو ظالم داسری والے و پسر لگیا دے جنادے کی گی اللذی انکا ضربتہو کم بچے چھتا والے و ماتا غا لگیا دے مرشو نو دا اللذی نا پس با انکا وائے لکا ما رأیت اللذی ما ندل ادھر اگا سڑے انہو فی المساجد چاگا پا جمعاتونو کے دے اگا سڑے جو پا جمعاتونو کا ما بیاو نکتو بل و اذا کان فی خبرها اللامو چا پا خبر کے لام را غلی نوال تبب ان وائے لکا ان غیدن لقائم ان غیدن ذکا چا لام تاکید دا مانا جملی را ولی لجملی سر مناسب ان وی دا لام دا دی خبری دلیل لے چا جملہ دا جملی سر مناسب بیا ان دے دا خبر ختم شوی او یجب الفتح ان بکم روایت طالب ان بکم روایت نو دے وی فتح واجب ادا